Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi'de ben Talha Doğan, değerli öğrencim Tonguç ile birlikte size iklim tiplerini yani makro klima iklimlerini işleyeceğiz. Tonguç, şu bilgiyi hatırlıyorsun değil mi? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık ne oluyordu? Artar hocam. Hayır, Hocam azalır. ekvatordan kutuplara gidildikçe azalıyordu, kutuplardan ekvatora doğru gittikçe artıyordu. Çünkü kutuplar daha soğuk hocam. Aynen, ekvatora gidildikçe sıcaklık artar. Yükseklere çıkıldıkça sıcaklık ne oluyordu Tonguç? Azalır hocam. Azalıyordu. Bunu bir kere bileceğiz. Şimdi ekvatordan kutuplara doğru gittikçe farklı farklı iklim tipleriyle karşılaşıyoruz Tonguç. Bak, ekvatordan yola Fenerbahçe iklimi. Aynen. Mesela Galatasaray iklimi. aynen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş iklimleri gibi. Burada önemli olan şey şu Tonguç. Mesela buralarda görülen bir iklim tipi, ekvator ve çevresinde görülen bir iklim tipi kutuplar ve çevresinde görülmüyor. Fakat diyelim ki burada görülen bir iklim tipi simetrik olarak güney yarım kürede de görülüyor. Yani burada savan iklimi görülüyorsa burada da savan iklimi altı görülüyor. Altı ile üstü bir hocam yani. Aynen, içimiz dışımız bir. Top gibi. Aynen Tonguç. Üst tarafta Akdeniz iklimi görülüyorsa aşağıda da Akdeniz iklimi görülüyor. Aynı şekilde yukarıda kutup varsa aşağıda da kutup var diyeceksin. Kuzey kutbu, güney kutbu. Aynen Tonguç. Şimdi başlıyoruz. İlk iklim tipimiz ekvatoral iklim. Kağıtlar uçup gidiyor evladım, neyse. Şimdi ekvatoral iklim 0, 10, kuzey yarım küre ve güney yarım kürede görülüyor Tonguç. Yer olarak da Amazon havzası. Amazon kadınları. Evet, saçmaladın yine. Ve Kongo havzası, yani Amazon ve Kongo nehirlerinin etrafında görülüyor Tonguç. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Şimdi bu bir. Sıcaklığa baktığımızda sıcaklık 20 derece ortalama sıcaklık. Sıcaklık hiçbir zaman 0 derecenin altına düşmüyor. Burada güneş ışınlarının düşme açısından dolayı gıdadan dolayı sıcaklık farkı hep az. Fark az. Neden? Çünkü güneş ışınlarının düşme açısının farkı az yani. Hep iyi açılarla geliyor ekvatora güneş ışınları. Hep dik açılarla geliyor. Aynen. Hayır, dik açılarla değil. Dike yakın açılarla. Sadece yakın. Evet. Sadece 21 Mart ve 23 Eylül'de dik açıyla geliyor. Ama diğer zamanlarda dike yakın açılarla geliyor. Anladım hocam. Mükemmelsin. Yağış rejimine baktığımızda her mevsim yağış aldığını görüyoruz biz. Her mevsim hiç durmuyor hocam. Aynen, sürekli yağış alıyor çok burası. Çok sıkıntılı hocam ya. Sadece ekinoks dönemlerinde daha fazla yağış alıyor. Yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışınları ekvatora dik gelince ısınmaya bağlı olarak konveksiyonel yağış oluyor, yükselici yağış alıyor. Bu da o dönemlerde yağışın biraz daha artmasını sağlıyor. Fakat yağış rejimi her mevsim. Anladım hocam. Bitki örtüsüne baktığımızda geniş yapraklı ormanı görüyoruz. Bu kadar çok yağış olursa. Yağış biçiminde konveksiyonel yağış. Yani demin söylemiştin. Evet, ısınan ama yükseliyor yağış. Peki Türkiye'de var mı sence ekvatoral iklim Tonguç? Hocam ekvator yok bizde yani. Ekvatordan uzak. Ekvatoral iklim yok. Savan iklimine baktığımızda 10-20 kuzey ve güney enlemleri arasında olduğunu görüyoruz. Brezilya'da da yine savan iklimini görebiliriz. Sıcaklığına baktığımızda yine ortalama sıcaklığın farkın az olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü yine gıdadan dolayı, yani güneş ışınlarının düşme açısından dolayı her zaman için dike yakın açılarla geldiğinden savan ikliminde de sıcaklık farkı fazla değil. Yani Brezilyalılar sıcak insanlar hocam. Aynen evladım. Yağış rejimine baktığımızda yazlar yağışlı, kışlar ise kurak. Kışın, yok artık. Aynen, kışlar kurak. Tam yazları, ters hocam. Aynen, yazlar yağışlıdır savan ikliminde, kışlar kuraktır. Bak şuna dikkat et Tonguç. Yazın yağış almak normal bir şeydir. Sadece Türkiye'deki, yani dünyada Akdeniz ikliminde kışın yağış olur, yazın kuraklık olur. Normalde ekvatoral her mevsim yağış alır, savan yazın yağış alır, muson yazın yağış alır. Herkes yazın yağış alıyor. Aynen aynen. Biz mi alıyoruz? Ilıman Okyanusu yazın yağış alır, step iklimi ilkbaharda yağış alır, sert karasal yazın yağış alır. Dolayısıyla yazın yağış almak deyince böyle ne oluyor ya falan deme. Bize göre ters hocam. Aynen, bize göre ters. Devam edelim. Bitki örtüsüne baktığımızda savan adı verilen uzun boylu otlar olduğunu görüyoruz. Yağış biçimi yine konveksiyonel. Türkiye'de var mı Tonguç sence? Yok hocam. Mükemmel bir yazlar bilgi. Yağışlı değil hocam. Aynen. Muson iklimine baktığımızda Güneydoğu Asya'da olduğunu görüyoruz. Hindistan, Bangladeş, Endonezya, Kuala Lumpur buralarda Güneydoğu Asya'da muson iklimini görüyoruz. Sıcaklık 15-20 derece fark hafif hafif artmaya başladı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Güzel hocam. Güzel. Yağış rejimi yine sadece yazlar yağışlı Tonguç burada da. Of yine evet. Mi yaz yağışlı olmaz yazı bol mi? Yağışlı. Nasıl güneşlenecek insanlar? Aynen burada hatta belki yazın haberlere bakarsan Allah korusun Hindistan'da Pakistan'da sel felaketlerler. İşte bu muson yağışları yüzünden. Anladım hocam. Buradaki yağışlar da çok fazla Tonguç. Şöyle düşün, ekvatoral iklim her mevsim yağış almasına rağmen 2500 mm3 yağış alır. İşte savan 1500 mm3 yağış alır. Çöl iklimi 300 mm3 yağış alır bir yılda. Muson iklimi ise bazı bölgelerde mesela Hindistan'ın Assam bölgesinde sadece 3 ayda 6000 mm3 yağış alan yerler vardır Tonguç. Yok artık hocam. Aynen. Güney sel Doğası, olur hocam. Aynen abi. Sel felaketlerinin yaşandığı bir yer. Yağış biçimine baktığımızda ise yamaç yağışı olduğunu görüyoruz. Yani orografik yağış. Neden? Hindistan'daki dağlara Hint Okyanusu'na gelen rüzgarlar yağış bırakıyor. Türkiye'de var mı sence Tonguç? Hocam muson yok bizce. Mükemmel. Yazlar yağışlı değil hocam bizce. Aynen. Çöl iklimine baktığımızda 30 derece dinamik yüksek basınçlarda ve kıtaların iç kısımlarında, kıta içi, kıtaların içinde Gobi, Taklamakan, Avustralya'daki Victoria Çölü. Bunlar ne hocam ya? Yani? Aynen. Bunlar da yine çöl ikliminin görüldüğü yerler. Aynen mi hocam? Evet, günlük fark burada 50 derecelere kadar çıkıyor Tonguç. Yok artık. Şimdi çöllerde nem çok az ya. Atmosferin yoğunluğu orada çok az olduğu için geceden gündüze geçerken inanılmaz bir ısı kaybı yaşanıyor. İnanılmaz bir ısı değişimi yaşanıyor. Sıcaklık farkı o yüzden çok fazla. Hatta bu yüzden de çöllerde günlük sıcaklık farkına bağlı olarak mekanik çözülme görüyor. Kayalar paramparça oluyor. Taşlar paramparça oluyor. Ha, o yüzden ve kum oluyor. Aynen, mükemmel bir zekaya sahipsin Tonguç. Çöl iklim. Yağış rejimine baktığımızda... Hocam develer niye parçalanmıyor peki? Allah onları öyle yaratmış. Yanlış anlama, sen de su saklama hafızan fazla deve gibisin evladım. Develer sağ olun böyle. Hocam, teşekkürler. Rica ederim. Şimdi yağış rejimi, yağış yok, bitki örtüsü yok, belki kaktüs. Ne hocam, yağış biçimini de görüyoruz. Türkiye'de var mı sence Tonguç çöl? Hocam bence yok. Mükemmelsin. İnşallah ülkemiz hiçbir zaman çöl olmaz diyoruz ve devam ediyoruz. Akdeniz'e geldik. En sonunda geldik hocam bize ya. Aynen. Akdeniz güneye baktığımızda Akdeniz havzasında görüyoruz. Yani Türkiye'nin, İtalya'nın, İspanya'nın, Portekiz'in, pardon özür dilerim, Fransa'nın bulunduğu yarımada kısmında var. Artı Fas-Tunus kısmında da görüyoruz. Aynı zamanda Güney Afrika'da, Cape Town'da görüyoruz. Güneybatı Avustralya'da görüyoruz. Orta Şili'de görüyoruz. Oradaki herkes ballı hocam. Kaliforniya'da görüyoruz. Dolayısıyla Akdeniz iklimi hem kuzey yarımkürede hem güney yarımkürede orta kuşakta kıyılarda görülüyor. Sıcaklığa baktığımızda yazlar Akdeniz'de sıcak Tonguç'um. Yazlar sıcak. Evet, kışlar ise ılık. Sıcaklık 0 derecenin altına düşmüyor. Soğuk değil yani. Don olayı görülmüyor Tonguç'um. Yağış rejimine baktığımızda kışlar yağışlı. Normal. Evet, yazlar kurak. Anlaşıldı mı Tonguç? Anladım. Bitki örtüsü nedir? Maki. Çok önemli hocam. Evet. Yani bodur ağaç. Bu bodur ağaçtan kastımız nedir? Zeytin, defne, zakkum ağaçları. Yağış biçimine baktığımızda cephe ağaçlarını görüyoruz. Türkiye'de de Akdeniz, Ege ve Marmara'da bu iklim tipini görebiliriz. Ilıman Okyanus'a baktığımızda ise batı kıyılarda görüyoruz. Batı Avrupa'da, batı kıyılar. Amerika'nın ve Avrupa'nın batı kıyılarını görüyoruz. İngiltere'de bilhassa bu iklim çok net bir şekilde görülüyor. Yazlar Tonguç'un bu çok önemli, bak dikkat et. Yazlar serin, kışlar ise ılık bu iklim tipinde. Yani sıcaklık farkı çok az. Yağış rejimine baktığımızda her mevsim yağış aldığını görüyoruz. Zaten bir tek bu ve ekvatoral iklim her mevsim yağış alır Tonguç. Anladım hocam. Bitki örtüsüne baktığımızda orman, senin sevdiğin bir ortam var burada da yine. Bol yağış ormanları oluşturmuş. Yamaç yağışlarını görüyoruz batı rüzgarları sayesinde ve cephe yağışları var 60 enlemlerinde. Türkiye'de var mı sence Ilıman Okyanusu iklimi Tonguç? Hocam bence yok. Var evladım, görmüyor musun? Doğu Karadeniz'de çay yetişmesi Ilıman Okyanusu iklimi sayesinde. Anladım hocam. Step iklimine baktığımızda orta kuşak karalarının iç kısımlarında görüyoruz. Yıllık ve günlük fark çok fazla burada Tonguç. Çünkü hem nem az. Fazla. Evet, günlük fark çok fazla. Çünkü hem nem az Tonguç'un hem de güneş ışınlarının geliş açısı burada bayağı bir değişiyor. Yağış rejimi sadece ilkbaharda yağış alıyor step iklimi Tonguç'um. Anlaşıldı mı? Evet, hatta hocam. Buna İç Anadolu insanı 42. diyor. 42. yağışları diyor buna ilkbaharda. Duydum hocam bunu. Bitki örtüsü step denilen, bozkır denilen bir bitki. Aynı zamanda yağış biçimi de konveksiyonel. Isınan hava yükselir, yükselir ve yağış olur. İç Anadolu'da da yine bu iklim tipini görüyoruz. Sert karasal iklime baktığımızda Kanada, Rusya, Grönland ve Sibirya'da görüyoruz. Bunlar çok soğuk hocam. Aynen. 4 ay kar yerde. Yani sıcaklık sıfırın altında. Mükemmelsiniz. Yağış rejimi yazlar yağışlı, yazın yağışlı. Bitki örtüsü, çayırlar var dağlarda. Bir de tayga adı verilen. Tayga diye bir arkadaşım vardı hocam. Evet, tayga adı verilen iğne yapraklı ormanlar var. Yağış biçimi de yine ısınan havanın yazın yükselmesiyle oluşan konveksiyonel yükselici yağış var. Türkiye'de de yine Doğu Anadolu hocam. Gördüğün gibi ülkemiz bir cennet. Akdeniz, Ilıman Okyanusu, step, sert karasal. Her türlü iklim var. Aynen, her türlü var bizde evladım. Tundra'ya geliyoruz. Alaska, Sibirya, Grönland'da görülüyor. Sıcaklık 10 dereceyi asla geçmiyor. Yağış rejimi yazın çok çok az var. Bitki örtüsü, yosunsu, tundra adı verilen bitki. Tundra, tamam mı? Evet hocam. Yağış biçimi çok yok gibi bir şey. Türkiye'de var mı sence Tonguç bu? Hocam bence yoktur hocam. Mükemmel bir zekaya sahipsin Tonguç. Kutup iklimine baktığımızda Antarktika'da olduğunu görüyoruz. Sıcaklık 0 derecenin üstüne çıkar mı bazen? Çok az çıkar çok mı? Çok nadir hocam. Bence çıkmaz. Saçmalıyorsun çıkmaz. Çıkmaz. Evet, hep 0 hocam. Evet 0 derecenin üstüne çıkmaz. Hep 0. Yazın -30 derece, kışın da -60 derece oluyor. Aa çok sıcakmış hocam. Aynen. Gerçekten. Yağış rejimi yok. Bitki örtüsü kar yani yok. Yağış biçimi de yok. Türkiye'de var mı sence kutup iklimi Tonguç? Yok artık daha neler hocam. Aynen mükemmel bir zekaya sahip Tonguç. Anladın mı Tonguç konuyu? Hocam anladım gerçekten anladım. İnşallah. O zaman ödülün sonunun cevabını bekliyoruz Tonguç.